U ime Allaha, sve milosnog, sa milosnog. Alif Lam Ra. Ovo je knjiga koju tebi objavljujemo. Da svijet izvedeš iz tmina na svjetlost dozvolom njihova gospodara. Na put silnoga hvaljenoga. Allaha, kome sve na nebesima i na zemlji pripada. A teško nevjernicima od patnje žestoke. Onima koji više život svijeta ovoga od svijeta onoga vole. I koji odvraćaju od stazi Allahove i žele da je krivom učine. Takvi su u zabludi golemoj. Mi nismo poslali ni jednoga poslanika, a da nije zborio jezikom svoga naroda da bi mu objasnio. A Allah zabludi prepušta koga hoće, a pravom stazom upućuje koga hoće. On je silan, mudar. I mi smo poslali Musa sa našim znacima. Izvedi narod svoj na svjetlost iz tmina. I opomeni ga Allahovim danima. Zbilja, u tome su znaci za svakog ko strpljiv i zahvalan je. I kad Musa reče narodu svome, sjetite se vama date blagodati Allahove. Kad vas je on spasio od ljudi faraonovih, koji su vas najžešćim mukama mučili, sinove vam klali, a ženskinje vaše u životu ostavljali. Eto, u tome vam od gospodara vašeg iskušenje veliko bi. I kad gospodar vaš objavi, ako zahvalni budete vi, blagodati ću ja vama uvećati, a ako budete nezahvalni, pa kazna moja žestoka će biti. A Musa reče, ako li nezahvalni budete vi, a i svi drugi na zemlji, pa zbilja je opet Allah neovisan od svih i hvaljen. Zar vam nije došla vijest o onima što prije vas bijahu, o narodu Nuhovu i o Adu i Semudu? I onima što nakon njih bijahu. Samo takve Allah zna. Dolazili su im njihovi poslanici sa znamenjima. Ali oni su ruke na usta svoja stavljali i govorili, mi poričemo sve s čime ste vi poslani. Mi zbilja sumnjamo u ono čemu nas pozivate vi. A njihovi poslanici bi im govorili, zar sumnjati u Allaha nebesa i zemlje stvoritelja, on vas poziva da bi vam neke vaše grijehe oprostio i da bi vam kaznu do roka određenoga odložio. A oni su odgovarali, vi ste samo ljudi kao i mi. Želite nas odvratiti od onih koje su naši preci štovali. Fat. Dajte nam dokaz očiti. A poslanici njihovi bi im odgovarali. Mi smo ljudi kao i vi. Ali Allah poslanstvo svoje dariva kome hoće od svojih robova. Mi vam možemo donijeti dokaz jasni samo s dopuštenjem Allahovim. Pa na Allaha nek se oslanjaju vjernici. A zašto da se na Allaha ne oslonimo, kad nas je On putevima našim uputio? I mi ćemo zbilja strpljivi biti na mukama koje nam budete vi nanosili. Pa na Allaha nek se oslanjaju oni koji se oslanjaju. A nevjernici bi odgovarali poslanicima svojim. Ili ćemo vas doista iz zemlje naše protjerati, ili ćete se u vjeru našu vratiti. A poslanicima je gospodar njihov objavljivao: mi ćemo jamačno zločinitelje uništiti. I nakon njih doista ćemo vas na zemlji nastaniti. Tako će biti za one koji će se stajanja preda mnom bojati i koji će od moje prijetnje strepjeti. Pa bi poslanici izlaz neki zaiskali i svi bi silnici i inađije bili uništeni. Pred njima će džehennem plamdjeti, gnojem će napajani biti. Mučit će se da ga proždiru, ali ga neće moći proždirati. Smrt će im sa svih strana dolaziti. Ali umrijeti neće moći. Teška će ih patnja snalaziti. Djela oni koji u gospodara svoga ne vjeruju nalik su pepelu koji vjetar raznese u olujnom danu. Ništa neće moći učiniti onim što su stekli. To će velika propast biti. Zar ne vidiš da je Allah s istinom stvorio nebesa i zemlju? Ako on htjedne, vas će odvesti i nova bića stvoriti. To Allahu nije teško učiniti. I svi će se pred Allahom pojaviti. Pa će tlačeni onima koji su ih tlačili reći. Mi smo sljedbenici vaši bili. Pa možete li nas od kazne Allahove imalo odbraniti? A oni će odgovoriti, da je Allah uputio nas i mi bismo uputili vas. Žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je. Spasa nam neće biti. A šeitan će povikati kad presuda bude presuđena. Allah vam je obećao obećanje istinito. A i ja sam vam obećao, pa vas iznevjerio. Ali ja nad vama nisam vlast imao. Osim što sam vas zlu pozivao, a vi mi se odazivali. Zato mene vi ne korite. Korite sami sebe. Niti ja od vas pomoć mogu tražiti, niti vi od mene pomoć možete tražiti. Ja ne priznajem to što ste mene prije njegovim takmacem smatrali. Doista, zločiniteljima pripada kazna bolna. A oni koji su vjerovali i dobra djela činili, bit će uvedeni u bašće kroz koje će rijeka teći. U bašćama će vječno, sa dozvolom svoga gospodara, boraviti. Mir, selam, u njima će pozdrav njihov biti. Zar ne vidiš kako primjer Allah navodi? Lijepa riječ je kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrst u zemlji, a grane prema nebu. I ono plod svoj daje u svako doba, dozvolom njegova gospodara. A Allah navodi primjere ljudima da bi se opomenuli. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ A ružna riječ nalik je ružnu drvetu. Izvaljenom drvetu iz zemljina tla nema opstanka. Allah učvršuje one koji vjeruju riječju stamenitom na ovom svijetu i na onom svijetu. A Allah silnike zabludi prepušta. I Allah čini što je njemu volja. Zar ne vidiš one koji su zahvalnost na Allahovim darovima zamijenili nezahvalnošću? I narod svoj doveli u kuću propasti. U džehennem, u koji će naloženi biti. A ogavno li je to stanište? Oni Allahu pripisuju takmace da bi zavodili s njegova puta. Ti reci, samo vi uživajte, a doista u vatri skončat ćete. I reci robovima mojim, vjernicima, da namaz klanjaju i da skrovito i na javi dijele od onog čime smo ih mi obskrbili. Vajun Prije nego li nastupi dan u kome ni trgovine ni posredništva neće biti. Allah je onaj koji je nebesa i zemlju stvorio. Onaj koji s neba kišu spušta. I njome plodove izvodi vama za opskrbu. Vama je i lađu potičinio da morem plovi po njegovoj odredbi. A i rijeke na korišćenje dao vam je. On vam je sunce i mjesec koji neprestano jezde, da se koristite dao. I noć i dan vam podčinio. I on vama dariva od svega onoga što zamolite od njega. Čak i kad biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Doista čovjek je osion i nezahvalan. I kad Ibrahim reče: Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim. A mene i sinove moje od štovanja kumira ti udalji. Gospodaru moj, oni su doista odveli zabludi mnogo svijeta. Ali ko bude slijedio mene, on je moje vjere. A ko mi se usprotivi, pa ti praštaš i milostiv si. Gospodaru naš, ja sam nastanio neke potomke svoje u dolini jednoj u kojoj se ništa ne sije, kod hrama tvoga svetoga. Da bi oni, gospodaru naš, namaz klanjali. الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من Podaj da srca ljudi čeznu za njima i obskrbi ih plodovima. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Gospodaru naš, ti znaš šta mi skrovitim držimo i šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno ni na zemlji ni na nebu. الحمد لله الذي وهب قال نك يا الله koji mi u starosti mojoj darova Ismaila i Ishaka. Zaista, gospodar moj molbu čuje. Gospodaru moj, učini da namaz klanjam ja, a i oni između potomstva mojeg. Gospodaru naš, ti molbu ovu moju uslišaj. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i vjernicima na dan polaganja računa. A ti, nemoj nipošto pomisliti da je Allah sve jedno šta čine nevjernici. On njima samo kaznu odgađa. Do dana kad će ostati otvorenih očnih kapaka. Kad će žureći zadignuti glava, ne trepnuši gledati, a srca će im prazna biti. A ti opomini ljude danom kad će im patnja doći. Kad će oni koji su nasilje sebi učinili reći: Gospodaru naš, daj nam odgodi do roka bliskoga. Fa فيقول الذين ظلموا ربنا a mi ćemo se odazvati tvome pozivu i slijediti poslanike. Pa zar se još prije zaklinjali niste da vama neće biti propasti? I stanovali ste u kućama oni koji su nasilje sebi učinili. A znano vam je bilo kako smo s njima postupili. I primjere smo vam navodili. I spletke su svoje razne kovali. A Allah za njihove spletke zna. Samo spletke njihove ne mogu pokrenuti planine. Nikako nemoj ni pomisliti da Allah svoje obećanje dato svojim poslanicima neće ispuniti. Pa Allah je doista silan i osvete stroge davatelj. Na danu kad se zemlja bude drugom zemljom zamijenila, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha, jedinoga, nad svime bdijućega. Toga dana ti ćeš vidjeti zločince povezane u skupne okove. Kaljeci njihovi od katrana će im biti, a lica njihova vatra će zastirati. Tako će biti da bi Allah kaznio svakoga prema tome kako je zaradio. Allah doista brzo račun sviđa. Ovo je ljudima obznana da bi opomenu primili. I da bi znali da je on Bog jedini. I da bi pameću obdareni opomenu primili.